أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. لبني إسرائيل عود فرعونيان داغي واقعات بيانيل ننم الله جل جلاله ها واقعا بیانای چې کله بنی اسرائیل د الله په حکم باندې د شویش په د مصر نه هغه وتل او سار شو فرعون خبر شو خلک راغون کړو لشکرونه او بیان یو کو وتل ستم وتل الله تعالی داغي بیان کوي. الله فرمای فاتبعوهم فسئلك دل فرعونیان هم دی بنی اسرائیل او بزی مشرکین پداسه وخت کې جدید داخل شوی په وخت د اشراق اشراق و ٹیمو اغای دشپیو تیو بنی اسرائیل و بسی دا کپتیان و پیرونیان پا وقت اشراق کی ورو لگید. بارحال دی دا اللہ پا دیکی حکمت و اللہ دی یوزے کولی و بلتا نمخ کی اغای دا سمندر راگے اغای ایسار شو او دی غلی دیم ورنیز دیشو اللہ تعالی اغا منظر کشی کئی فلم ما ترها الجمعان هر کل چی اولی دو دی دوارو فرکو یوول بنی اسرائیلو اولی دل چی داگا دی فرعونیان او کبت منگ پسیرالا امونگ راٹنگی او اغا دی فرعونیان اولی دل چې دا زمونږ هغه غلامان دي چې کم تختیدلی دي او ځان سره کالیم را تختیدلی را تختولی دي زمونږ د ګرب لاندې رالو او په نظر باندې شو. نو دغه دوران کې د موسی علیه السلام صحابه او ملګرو یو خبره وکړه. نو الله غره نقل کوي کاله اصحاب موسی دومره نږدې شو چه ملگرو ده موسیٰ علیه السلام او پرمال اینا لمدرکون یکینا خام خدا ده قریب ده چه مونگ را گیر کردیشو. نو دا خبر اغیو بلا نو بنی اسرائیلو ده موسیٰ علیه السلام معجزاتم لیدلیو داغو پیغمبریم لیدلیو خسرت دینا سنا سزوع پی اعتماد بکیو او کمزوری دی یقین وا د دې وجنا دی دا خبره وکړه چې بس مون خورا گیر کړی شو. قال وی موسی علیه السلام د خپل قوم ته کله دا سني شي کېده ځکه موسی علیه السلام د الله تعالی په وګي باندې را روان فرعون خو ځان له یو سوچو خدای تحت القدرت یو سیستم روان موسیٰ علیہ السلام تا بشارت دا مخ کی نور کلے شو. نو موسیٰ علیہ السلام اوپر محل کل دا سی نشی کے دے دی ہرگز منگ را گی رولے نشی من دے او بے داغی وجہ بیان کل لا اے لن یدری کونا ہرگز منگ نشی من دے ولی انما معی ربی زکا زما سرا زما پالون کے دے زما رب دے سیه دین زرد چه اغب ماتا لار د نجات اغب وای چه بکم اگه زمان نجات ته او منزل مقصود ته کومه لار تللی ده نو ما په منزل مقصود ته اورسې ما د بلار د نجات هغه الله تعالی راو بس دي ده کې یو نقطه یاد ساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غار کیو حضرت ابوبکر صدیق سے برسرو کافرانی ولی دل نغم غم جن شو نو هغه یا رسول الله د دې کافرانو وکړه تخبوت او ګورینه مونږ ووینی نو هغه خبره د نبی علیہ السلام الله را نقل کړی ده لسم اسی بارکه دیر شو نبی علیہ السلام فرمایلی ولا تحزن ان الله معنا د غم جنې غم زکه الله تعالی زمم سره ده ندلته موسی علیہ السلام اوپر مل معیا او نبی علیہ السلام ویلو معنا دواړو کې عربی کې فرق ده د دې امت خصوصیت ده د الله معیت او ملګرتیا دلته موسی علیہ السلام صرف ځان سره ذکر کړ اگر چې نجات اغه ته ملو شو خو خاص معیت او ملګرتیا هغه موسی علیہ السلام وی زما سره ده زما دره او نبی علیہ السلام الته دواړه ذکر کړو ان الله معنا ابو بکر صاحب ته الله تعالی سلام دی والله ما سلام دی الله ما یت غم جنګم نو دی امت سره عمومي معیت الله تعالی دی ملګرتیا او امداد د الله تعالی دی پیغمبر سره امت سره نو دی دوران کې دی دا خبرې کولې فاوحینا الی موسی الله جل جلاله تحت الحکمت دی لیټ کړو زګه کمخ کې نلار جوړ شي ویني دی بہت دی نو بیا کې دیش بنی اسرائیل له سمندر په د ورغلی نه ښکارې دل په کیناره باندې نه یا ورغلی پوری شي وی د سره نو الله جل جلاله بنی اسرائیل دل ته په نظر راوستل او لګي لیټ کړه د دې لپاره چې دوی داسې پوزیشن کې ورنږدې شي چې دوی به هلاک شي او دغه سي کار الله تعالی وکړو چې د بنی اسرائیلو اخیرنه سړی د سمندر نه اوته نو دومره دین دیو چې د دې غاړې د بنی د کیپټیانو اخیری سړی ور داخل شو خبره نه اندلاله ندی راګیر شو الله جل جلاله دی غره نو الله تعالی ایثار کړی دی حکمت لار دی نو چې کله بالکل د هر کېدو پوزیشن تراله نو په او حینا الی موسی الله وی مونږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ادر رب عصاکا ته وو خبر خپل همسا باندې البحر سمندر لره نو هغه وو نو فن فلقا او چاو دیدو دغه سین دغه سمندر دولس لارې شو فکان کل فرکن نو شوهر ټوکړه د اوبو کتو دل عظیم په شان د یو لوی غر یو معنا دا کړه اځمه معنا فکان کل فرقن شوخرا کسا کتاد العظیم پشان دلوی غر سمرا چه لوی غری داس لوی لوی دولس کسی بکی جوڑی شو او یا دا مطلب دی دا او با بلکل داس غرون خون شوی اصنگ چه دا غرون و پمس کی لاری نو دا غرنگی پکی لاری جوڑی شو نو یا اللہ تعالی دلوی والو دلاری بیان کئی یا دا لارو مس کی چکی میں او با غرون خون شوی او پځه باندې جام شو نو الله جل جلاله داګه به دلته کې یو معجزه د حضرت موسی علیه السلام همسا سره اوبو اغل لري کېدل دیم اوبو منجمد کېدل دا معجزه ده گزار سره اوبو منجمد کیږي نه چې ورک نشتیو کې یو طرف ته بل طرف لاړ بل طرف ته لارې پکې جوړېدل بل طرف ته اوبو پشان بالکل دلوی دیو غرونو کې دل او بل طرف ته یو گزار سره دولس لارې جوړې دل امام فخر الدین رضی الله رحمت الله علیه دی چې پنځه معجزات د حضرت موسی علیه السلام ذکر کړي دي دا کی یو خبره یاد ساتئ تاسو باندې سکولونو باندې یو تصویر لیدل سر سید احمد خان یو دلیکلی تقریبا غټ غټ ټولو کې لوی ګرا هغه دا غره نا هغه دا جوار باټ سره شي مدو جزر سره سپومې چې دا پنځل لسم شي نو دې سمندر کې لوګ مونته کې داسي تیل لازم وبيو طرف ته بل طرف ته هغه تختی کوم خیال کړی نو کینارو باندې چې څوک خاریو کې پاتې شي نو دا اوبر اخی نو اغا وی دا مد و جزر سر شده نو کدا مد و جزر سر وی نو یو خبر خدا دا مد و جزر چی کی نو دا دشپی گی حالانکه اللہ تعالی فرمائی فَأَدْبَعُوهُمْ مُشْرِكِين اغای برپسی تابیشیو پوخ دو اشراک کی نشپنو درم کدا مد و جزر سر وی نو مد و جزر سر یوزای که کمی رازی پاگی بانده دول اسلاره نه جوړي دریم کما د جزر سره وی جوار باټا سره نو د حضرت موسی علی السلام د پرویو د پیروان د پر نه کید مد جزر داغه د پر نه جوړي نو دا خبره ده هغه حقیقتا هغه د معجزات منکرو ما په خپل باندې داغه تفسیر په دارلوم کراچای کې مکتبه کې پرو دو د علماء په وی خو چې کله ما په خپل سترګو باندې وکړم نو واقعی ما ته پتا ولګی داغه د معجزات او د پیغمبرانو چې کوم معجزات دی پای کې تعویل کړي دا عقلن سم حال نه ده دا ارس د الله تعالی په قدرت کې دی الله یې کول شي په دې کې تعویلات او ضرورت نشته حقیقتا د کسي وشو د او بل لاري لاري شوي الله تعالی فرمایي بني اسرائیل کې خبره مختصر ده چې دا لاري شوي بني اسرائیل په پوره وتل واذلفنا ثم الاخرين الله وی مونږ را نږدې کړو ثم جگہ دیتا الاخرین دا نور دا کیپټان فرعونیان را نږدې شو وان جینا موسی مونږ نجات ورک موسی علی السلام ته او بم قدرولې ومن وغجد ما هوت یدسر او اجمعین به زیبا ټول ته الله تعالی نجات ورک د بنی اسرائیل تر اخیری سړی پورې او به هغه مونږ جمع دی وی لارې پکې جوړې وي او بیا چې کله دا غي اخیری سړی ووته او د دې اخیری سړی او بو درا داخل شو نو ثم اغرقنا الاخرین الله تعالی بیا موږ د نور غرق پیران روته سله او شو وترس سج کئ سوګه کئ الله تعالی خبرم ده تعالی تدبیر سره انسان بچکی دے نشی د پیران تدبیر یو کنده کنسته چا ته پری وته پکې سو روته چا پسو او غرق سوګ شو د دې وجه ټول کې بس الله تعالی هلاک صرف فرعون جو نو فرعون الله جل جلاله به تور عبرت اگر ابر او د فرعون ونتي سرکش انسان چې اغزان ته خدای چې کله گیر شو او د ابو را گیر کو نسی وې امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين و ما ایمان روڑی ده پاغ ذات بانده چه داغه سر شریک نشتا اغا ذات چه پاغ بانده ایمان روڑی و بنی اسرائیلو و انا من المسلمین او زعوز ده مسلمان آنده نبی علیه صلاة و سلام تا حضرت جبریل علیه صلاة و سلام وی که تا داغا ٹیم کلی دلی ویڈر تیزا سر راغلی چه فرعون دا خبر اکولا ماوی اسن دا اللہ رحمت و تورسی گی خاره میرا خټه میرا واغسته پرې خپل کې ویول ور د سمندر د خټه دا د هغه غیرت او د الله تعالی په دین باندې د دې وجې دا الله د دشمن په خپل کې خټه ور خبره نه ده نو بهرحال ایمانی نجات هو ته ملو نشو قران دومره ذکر کړي فلیوم ننجی کې به بدن کا الله تعالی د تر په حکم راغی چې نن به موږ ته دومره نجات درکوستا بدن ته چې ته د رستو خلکو لپاره عبرت وګرځې اسې نه رستو خلک بیا د ربوبیت دواو کی او ځان طرف وي پاتې شو موجوده فرعون هغه فرعون دی لمن خلفک هغه ټیم کې کسانم کې دي چې رستم کې دي دا موجوده چې کوم خینت وغیرہ باندې مصر کې پروت دی هغه فرعون هم کې دي شي او کې دي شي دا بل وی زکه د فرعون د مصر هر یو بچا د فرعون ویني لکه دلته چې کوم یو راځي کنه وشریف و نوم وزیر اعظم کدا بل نه نوم وزیر اعظم دی کبل نه نوم وزیر اعظم دی نوم بنا غسته کېده اری او تبا هغه فرعون ویل کېده د مصر بادشاہ دا نو دا هغه فرعون دی او کبل فرعون دی الله تعالی ته حقيقي علم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين الله بیا موږ د نور غرق و ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې ډېر لوی دلیل پس باندې ډېر لوی دلیل په صداقت د موسی علیه السلام باندې او په باطل پرسته د فرعون باندې موسی علیه السلام درونه او دو پیغمبران او په پوره قوم بادشاہت هغه ته الله تعالی نجات ورکو د فرعون پوره بادشاہ سره د بادشاہ سره د قوم هغه شو په دې کې لوی دلیل او په دې کې لوی دلیل دی چې الله جل جلاله د حق فرست معاونت کوي او باطل پرست الله تعالی علا کوي او رب فرعون ځا فرعون باطل پرست او الله تعالی برباد کو موسی علیه السلام حق فرست او الله ورته نجات لکل فرعون موسی اگر ابه کې ویل کیږي د هر فرعون لپاره موسی ا پښتو کې خلک وایي سیکلو وی درانه بګار خبره ده انداله نو هر یو حق پرست له الله نجات ورکړي او هر باطل پرست الله تعالی غر کې موسی علی السلام حق پرست او الله تعالی ول نجات ورکو او فرعون باطل پرست او الله جل جلاله برباد کو ان فی ذلک یقینا فری تذکرہ کی لایتن هم ها دلیل عبرت ده فسیدک د موسی او د بدلان فرعون یا کو عام معاونت د حق پرست او کو خذلان او رسوای د باطل پرست باندې وما کان اکثرهم مؤمنین الله تعالی فرمای اکثر پر فرعونین کی غی ایمان نه ورو ناغی کی چن کسانو ایمان نه ورو دغه جادوگرانو ایمان نه ورو د فرعون خذوا اسی هغه ایمان راوړل او دا څنګه یو بل مسلمان او سلیشته مسی بارکه بداغه بیان راشي بل ایمان هغه پټ کړو هغه ایمان راوړل او دا څنګه مریم بنت ناموسی ایزا یو زنانه یوسف علیه السلام قبر ورته معلومه نو هغه ایمان راوړل دا څنګه سانو هغه ایمان راوړل نو ټول الله تعالی تباہ او برباد نو الله فرمایي وما کان اکثرهم نو اکثر د فرعونانو نه مؤمنین ایمان راوړونکي و ان ربک یقینا رستا چله لهو هم حال عزیز و غالب دی فرعونین تباکلو الرحیم و مهربان دی په خپل رحمت سره الله تعالی دغه موسی علیه السلام قوم ته نجات ورکړ فادبعوهم فذئوا لجدل بنی اسرائیل پس مشرکین پدا سال کې چې داخلي دن کې په وخت اشراق کې فلما فظهر کلا ترى الجمعان چول دل دی ډوالو ډلو یو بلرا قال اصحاب موسی ملګرو د موسی علی السلام ان یقینا مونږه لمدر کو نا خام خارا گیر کړې شو خام ها قریب دی چې موندلې شو را گیر کړې شو قال وی موسی علی السلام کلا هر گیرنا انما ی ربی یقینا زما تا ربی فان کې زما دې سینتین زرد چو بخیمات لارد نجات فاوحينا الله من وحي وكلا الى موسى موسى عليه السلام تا ان اضرب بعصاك البحر دا جو خفق فلامسا باند البحر سمندر نو وهو فانفلقا فس اوچو دو دولس لاري فكان كل فرق شخر لارا كالطود العظيم فشان دي اولوي غرن يا فكان كل فرق شخر تكلا دو بو كالطود العظيم فشان دي اولوي غرن وازلقنا الله ومنغران ازدیکلو ثم دادت الاخرين غنورو بني فرعونيان وانجينا الله ومنجات ورکو موسى موسى عليه السلام تا ومن واچاتا ماهو چه وغسرو اجمعین پیوزه بانده ثم اغرقنا الاخرین ثم اغرقنا بیا مغرق اللہ تلاوی دی سمندر کے الاخرین دا نور پیرون دا قوم ان فی ذالکا یکنن پدی کے لا آیتن خامخا دلیل دے دلیل دا عبرت دے وما کان اکثر امن و اکثر دینا مؤمنین ایمان رولون کی و این ربکا و یکنن پالون کستا چ دے لہو العزیز و حامخا هم حغا چ دے لہو حام و این ربکا یکنن رستا لہو حامخا غال عزیز و غالب دے الرحیم و دیر مہربان دے نبدی کی نبی علیہ السلام تم سبق شو چې الله بدا مکی والا قریش چې کوم مشرکان دي دا به الله ختم کی او تا باندې برحمو کی استاوستا قوم تا نجات درک او ما غسو الحمدلله رب العالمین و الاعتو بالمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه و سلم الله علیه و آله نصیب الله نصیب الله بدی قران باندې سید کوی ګان کریم الله دې درس مو ته نصیب مو ده مرو نجات درک کې اخرت کې الله ستاسو یو لږ زموږ راځي شو.